لپاشوی رامی سردانی سروچی گومکانی کرد. زیدی خوراک مشککی لای اوانی کرد و بریاری چاکسازی لو خوراکی ابکاد و سرکوتو بو خوراککا کاری گرتر بو لدوی ام چاکسازیانی رامی توانی ماسی رش راو کرد. پاش بکرهنانی شوازی کی تایبات که هموانی سرسام کرد. بلام سروچی گومکا پیاوی چی بیرکوتو که اویش بناوی رامی بو که هر لچیکانی گولی زرد راو چی بو. بلام دواتر درکوت که ام پیاوا که جمیلی باوچی رامی بو. بلام توشی لبیرچونو بو. لپاش روداوی بلمکا لکاتی باورانده. دوایوا فوازو که کریم لگل سروچی گومکا چون بو کنار بو بینینی پیاوی که هوری کونی باوچی رامی بو بناوی بدروا. لبیر ما که کاک جمیلی باوچی رامی هاوری چی زور نزدی چی بدر بو و هاوری چی زور به هیزه بو لنیوانیانا دل نیام که بدر پیم انالیت که استاوله چویه زور سپاس سکین بو یارمتی داند بو ایما دل نیام که گشینا کنار دریا که زنیاریشی باش منده سکه در باره باوچی رامی دیواره او تاهات نه یالی ماسیا کلا دست راب که هیوا درم مجاری سر کوتوبی لراو کردنیا. زور وریا به ماسیا کی بهیزا؟ نه تو آنی تازه بدن بی؟ او هم خسا کرد نه چیا؟ اترسم او خوی بی؟ او کاند دلفتی راو کردنیا دستم. ای چند گوره یا؟ رجبی ما بر رامی، هموشت یک کتایی هد سیری که او مسیح که اصایی یا وام زنی مسیح رشد زبلا حکه یا پی ما بویتر نتوانم رایی بکم سلمن، اونه گلتم پیاما که بسا چندرانه بلام چون توانید ماسیه که دور خیتوا وابزانم شتکه زور آسانه بلام گورم من پیام وایتو بشیوی که زور خراب چاره سره کرد ما بسته چیو دنگدن یکی زور نایوا امش بو هو یوی که ماسیه کام بش لاجنو بترسن بو یه رگات شو که تا کسی که تر رایی بکا با نفرد بیا تو رو مبا چون که هستم ماسیه که لربارکه آیا دلفتی تره هی تا رایی بکی لوانه من که هستو رایی بکم بو یه هیوادارم تو رو نبی آی خوایا براستی حاله چی گورم کر که آی ربارکم شوان چند جاری که زور هول ایمو کولی لی نایم با چی تانه لجمیل؟ ایش تکتن پینالم در باری حتا و کنه زنم یاوی چند تگشتن؟ زور باشا من نام فواز حمدیه و ماوی که زور پیوندی او ریتی میه لگل رامی کری بلام او هاگیز پینو توم که کری که هیو ناوی رامیه راسته که کاتی که رامی لدائیک بو جمیلی باو که لشاخی گولی زرد بو نه زنی کری که هیو ناوی رامی براستی من زور سرسان بوم بما چوکه نم زنی که جمیلی کری که هیو ناوی رامیه او پیاوی که زور بیدنگ و کمدو بو درباره هیچ تک نگل هیچ کسی که قصه نا کرد بایا منی جنگیز اوام نبیستو رامی کوری اصلا بسر شاخی گولی زرد ویا بایا تکاد لیکن هاو کاری من که کک بدر بلا من نتوانم نرمتی تن بم لوانه که دعواتن کرد نکالی لوا ناکم که جمیل هاورم بو پیک او کار من کردو لسر یک بنا بلا مامام هاوی که زور دور دیریجی بسر اتیا پر ریوا من نزانم استا اولی کوه بایا من ایسا دوالی بردن تن لیکم لراستی همونی جهر لوات ارسام بردوام بم لگران رامی اشتا ماسی را شکر در نکوتوا رنگ هوکاری اوهی که ماسیکی دکمنه لوانه هرو دانه بیه بلا مگر سلوکی روچکان خبری نبیته و من ماسیک رو بکم اوالا که برککه علیه بموا لوات رسمو من علاو ماسی رشد رو بکاتو آگام لی نبیت لوانه ماسی رشکن لیرم ملب کاد یستا جمعه اوکا و اصل بینید ها تو با چی هاتی؟ واره نکوتو بوین که تو دور باسی لمه یا؟ سرکوتو ناوی لراو کردنی لبروی بطنیا مای توا بچه لزور هولم ما بدوه بگرم بلا مشکنم دوزی و توا گورم وا دیاره آرامد نما بو اتکاد لیه کم دیزارم مکه ایتر تو پیوندید بما وانیه مادام هشتا من کاتم ماوا چی؟ تو اتوا بکاتی خواتو بمبستی رامی بیره نتیا که امه لسر وشتر ری کوتو بوین من هیچی وام نوتوا کواتا پیم بله تو رازی اگر شونه کن من بگوری نوا؟ رازی مو هیچ کشم نیه رامی براست کواتا تو برو بشونه که من زور باشه زور باشه هر یستا آروم او کاتا داویلی کردم که شونه کن من بگورین کماسی روشکه بینی لبیرت بهشتا که برکی کل نیوان مانا ماوا لو کاتا زریان اگهاتو بلمکی که جمیلی نقم کرد لو کاتا شاتوشی بیتشونو بو هیچی لبیر نما لپا جوی لغزخانه هات داره و حولی دار رابردی بیر که تو بلا نیتوانی ها بو کنه دریاکا بطنیا دا انیج لنزیک شپولکانه و بلا مهرشتی ببیر نه هاتو بلا نگل همو اشتانش اول راو کردنی خوی دا نبرا ها؟ او پیاوزا بلا هم بیر کوتوا وابزان پیانوود گوری راو چکان بلا وان پیاوود لوانه او جمیلی ببیر ما بیت بلا ای ناسین او پیاوزا بلا حر رکاباری جمیل بولا سر ماسی رشکا وکو ببیرم بیتوا ودی چیه پیاو؟ خریک برابم چی رو که سیرو سمره ناکم رامی استا ایوه ماسی رشکر راو بکاد لپاش هوی باو کیلم نوچه یا راو یکر لاموی سیرتر اویا استا رامی که برکیه که لگل شارزاتیرین راو چیم نوچه یا کامش خونی باو کی بو دی رامی چی تا؟ کاتی او حد و شوانکان ما بگورین دای هسته دای برو بوشونه که خود دای هسته دای همون شونه که بومن گونجه ولی که تکا که تو نتوانی ماسی که راو بکی نازانی اشتا که ماسی رشکلم نه هم ملا کد خرابترین شد بومن اویه که هر والی دانش نکاتا کم بفی روبم باشتر وایه که بختی خوام لشونه که تر تاقی کموا ای خواهی جان خواه ماسی رشکه گمانی تیانیه ببرچه ای خواه ملاکه ها؟ هل لگرنده ای کچه زور چاکه گنجاو ترین درفت با تاقی کرنوی خوراکه که بلام نتوانم رایب کم لبروی زور مندو رامی استا زور تو رب و زور ای خواه لو بخته او دوره که بیتوا ای خواه جم ببختم بسا بزارم مکه با دنگ دنگ همو امانه اکی بوی ماسی کی پشکوله بگرید ماسی کی پشکوله نبو بلکو گوره ترین ماسیم نوچه بو او ماسی گوره رشکه بو گورم چیه؟ نیسان او خواه بینی رامی که من رو هم کرد بود داره کهید که تو حالی نه هلم جاری که تر گلتم پیب کهی اوه پشیمان بی تو لسر او خسی استا کرده بیگو منم جاره سرکو تو بم ام او چیه؟ پیام و به خلاب کم لو داره گیر بوا. ها؟ بیگ من داو کم قرتی گل بوشی و بر دوام بیا. ای لو بختا. آخری چی یاری کردنی؟ من یاری نکم، مسی گوره رشکم راو کرد. باشر، هرگیز بر رابا قصانه نکم. ای خوایا او هیز گوره بکاره اینه، و دیاره براستی او مسی گوره که یه با یرمتید بام رامی. یرمتی کسم نوی، دور کوله اوله نوچکی من، حالتا که زور آلوزا. وزلم ماسیه نهنم اگه تا بین که رو بارکش رام کشه اگه تا بره تاک وگه تا اخیره که اگه نه را تا گیشه لگل خویا او گرین نیه بلامه و چون که هرچنده او ماسیه بیوی راکنه تواله لدستم در باز بی که آتا قاسد جوان دانه مانه که وی تا او که و لکو تایی براد بکردم بلا مگه در بر رامی اما ماسیه زور خیره یا لوانه لگل خویا بود بابا شونه که دور آگر نخود بی دای کواته جمیل خوی نو نبو رامی پشوی بیرواری لدست دابو لبروی پیشوی لدائیگ بیو نوی خوشویست بلاموی سیتر یسر رامی رکابراتی گوری روچکانگا بو گرتینی ماسی رشکا باور ناکم راسته بی ام نالا چکولی رکابری گوری روچکانگا تو لبرای تواناکانی رامی و نازانی لراو کرنا بلان خویشت ام نالا ناتوانم رايو بكم لبروي اما سيد جولي لابريوم يقدق ابو السرامي يستير ما تدم ايلم دار استورا لكاتي خويا هاتي ما سيرا شقورا كم قلتوا اما محالة اگه دار من آلچم پیاوی کی به هزا دای ایشی خواد بکر رامی نتوانم هیچ بکم گورم چون که چلکانی تر رگری مکن وازدوانه بینا دای استا خود الله ولای منو منیش با دستکانم ادگرم تو براستی والی زور باشه او حتم بولد آفرین ای آزم آرام با استا پلیلی مکه لبروی دنیام تو راو یکی بله هر دکمان راو یکی چون که یرمتی که زوری هم لراو کردی ماسی یکی اگورم جوان خود بگره ای خواه لم کرازه براسی لباو که چی مجرد و برای به تو او تر رمی بچکالکا شوری رمی گورکی گرتو تو چی روی رامی پی موا به وستا رنگ دو اکوت نکمان من دیر کردی بیو خویا بی بدست و خانه یا مکرانی دوانه یا ماسیالی را وستا و بیه تو بخلط یعنی تو راب کرد استا زورا که در با ورده ورده نه نزیب که وره و هزبا چیه که رامی هشتا ماسیه که نزی که هر لم ناویا براز است کر که اولیه ریا بله، پیم ها بله بین که رو بارکه ها ملاکه چون که داو کم گشتو تا کتایی استا تو آرام بر رامی اچم سیری رو بارکه ها کم آی خوایا، اما چیه رامی آی خوایا، سیر که بینید؟ هشتا خوراکه که بده میویتی استا بوم در کوتوه که راو چکن با چی نه توانی و ماسی راو بکن دیسان دستی کرده و با جولا تو باشید بله لبروی خریک لوازه بی لدرخته که ور خوار و رامی یا جینا زور دور از باتو نتوانی نیارمتید بی هیوادارم هانم بی لبری اوی بو قصاند به هیوام که گورم پیویست راو چی عذابه اگر نب چکترین ماسیشی پی راو نکره گورم بپی پیویست تو سوره زاید استاش سيركا زانه چون رباره که رای کش مدره و گرواب رواد بگو مام خوی نوک مکم نه تو یارمتی بکاک فواز وازی لینم تاپش بخوی بسته نکردم سر و کی راوت یکان لکاتی خوی رام نکیشاین چی بو نخیر من هستی کی سیرم لا دروز بو کوما سی زبل حبینی و قدرن دیگا تا برچاو بو هیچم پی نکرا ترسام کنه تو انم بدز بیگرم رامی او کاته نم تو انی لدز گلی یکانی تو رزگارم بیت استالم تا گشتی چاورانی خو پرسیم لا پیو کی اوها به زانا کر فواس برس کروی کی گورم بو پیا کتاب تو انم اما سی پی درکم رامي وته چی؟ هیچ چاریکم نه ماتنها و شوازه به بکار بینم. پس روی همون شوازه کانی ترش کسی آن هی نه. نه تو آنم چی ترش آوره کم؟ ببی به شوازه ماسیا کدر کم ل آواکا. رامي. رامي گال تبیه کال سر وی نم تو آنیو ماسیا رش را آب کم. با خراب لیتی مگه؟ او حسی زور ل گال تکرد نه. و ما بسی تو نبود ل هر وشی که استاوتی. ل جی خود من رو رامي. هر استا گریم و نجولید باشه؟ ها؟ فوش تو بکلم کاتگرینگیا. خمد نمی رامی من یشتا لگل تا ماهوم یستا برس کروی چی مروفیو پشانیم او را چرش بودر که یکن گو ماوکان گوره بود جاری کتر هولین آماده با گورم یوادارم امزارم ماسی راشکن نترسینه واجار او تکانی رامی گوری را چکانی تو را کرد فرشوی که دوائی برس کروی چی لفواز کرد بودر کردی ماسی را یستا او گرم شکستیانی نه ایوه نکل دوی همون مندوبونه لدست من در بزیده فرقه رزا چی رو داد اوه او دوباره یه خوی سلمینه تو و راست که شایدی ناز نوی سروشی رو چیکانه براستی تو پیاره که زور از ایسر و که راو چیکن دیوانه پیشه و یارمتین بر رامین تازال بیر مسریا اوه تا حتم بلاد گورم هر وقت پیش بینیم که رواتاو هیر زیکی هیه که قدس زالوی بسریا راسته که بلان هر چند گوی راو چکن زور به هیزه بلان نتوانه زالوی بسریا بلان بیگو من هر ناچار یکت بیت در رواتنانت گره ناسشی پینامینه کواته یعنی استاو ناچاره ابوه فواز نروشته او یرمتی بانه علم کارستد کشیه ها؟ دی خیره دی خیره ها؟ او فواز هد با هر یه سد دسکین با پلانه کمان زن باشه ها؟ با تکبر لاکا زور باشه دی ها؟ او زور دمه که گرتو تا بده سول جره او کماوی توا تا اونه او چو تا دم توا ایوا دارم سلامت بگورم رامی من زورم خوشه به سروکی روشه کن لکو تایی ایم سر کوتین بلان بدوانی که ایم خوب ببینین بله ماسی رشکه من رو کر رامی اگه خوش ببینین ایز دراستی خوشتی بیه رامی هرگیز دبیر ناکم رامی و هم روش خوشش دبیر ناکم دراستی خوشتی خوش نشین ما لپاژ و همو ماندوبونه کوتایی هات به چیروکی گرتنی ماسی رشه گورکه رامی و گوره راوچیکان او کاریه کن کربو اوا امش بویست و آرام گرتنی که زیادر اوا ولالقی داتو در رامی دی سندس پی اکات اوا به سرکشی کنوه و چیروکی که تل و ملاوهی لشاخی گولی زرگی با خوشی و یادگاری که زوره و بردوام بین لگران بشون باو که رامی دا حتای دوزین اوا دیوادارین لگل من بنتا قی داتو.